Αποστόλη. Ναι, ναι. Καλησπέρα, Κώστας από το Βαν. Κώστας από? Βαν. Είμαι περιφερόμενος. Από το Βαν. Νόμιζα είναι κάποια πόλη, ξέρω εγώ, στη Βουλγαρία. Όχι. Στο το Βαν, ας πούμε. Πάμε για σκι, ένα ωραίο μέρος για σκι, το Βαν. Το Βαν, αυτά είναι τη ΔΑΠ. Το Μπαν και Μπάνσκι. Δαπίτες, φασπίτες και λοιποί. Αυτά όλο. Για πες. Ο Μάκης ο Βορύδης, λοιπόν, το 2010, αν το ψάξετε, έχει κάνει υπερώτηση στη Βουλή με βάση δημοσιεύματος της Ελεύθερης Ώρας για τους αεροψεκασμούς. Αυτή μιλάει για ψεκασμένους. Απίστευτο. Ψεκασμένους και συνωμοσιολόγους. Φυσικά. Τέλος πάντων, επειδή δουλεύω σε ιδιωτική εταιρεία και ξέρω πως ο πολλής κόσμος είναι δύσκολος να απεργήσει, είναι η πρώτη φορά που από ένα απεργούμε τέσσερις. Οπότε το ξέρω ότι φοβάται ο κόσμος, αλλά σκατεύει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Από ένα τέσσερις πάντως είναι καλή αύξηση. Είναι τρομερή. Ναι, θα το βάζει και ο Χατζηδάκης, θα βγάλει τα χαρτιά 400% πάνω. Σωστό. Είναι δεύτερη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, καλή δύναμη και όλους τους δρόμους. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Πήρα να υπερασπιστώ τους στερεούς, όχι όλους, έναν μόνο, ένα φιλαράκι μου που μας θα μαζί φαντάρει. Βέβαια το είπε ο Θήμιος κάποια στιγμή, δεν είναι όλοι οι στερεοί, έτσι, τουλάχιστον ένας δεν είναι. Συν και μερικοί που πήγανε και φωνάζανε την Κυριακή 26 του Γενάρη έξω από το σπίτι του αυτού του αισμού, ούτε το όνομά του θέλω να πω. Τον κατεξοχήν δολοφόνο του παιδιού μου, Καραμανλάκος, υποτιμητικά το λέω. Έλα, Αποστολή. Έλα. Αυτό που θα γίνει την Παρασκευή δεν περνάει από το μυαλό τους καθόλου. Και γιατί? Γιατί είναι έκδηλο ότι θα γίνει κάτι πάνδημο από τις αναρτήσεις που υπάρχουν στα κοινωνικά δίκτυα. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ξαναπάει, που ρωτάνε πράγματα τα οποία όταν έχεις πάει έστω και μία φορά σε μια διαδήλωση, τα ξέρεις. Όπως επίσης και υπάρχουν άνθρωποι που λένε να κάνουμε ενός λεπτού σιγή, 12 η ώρα ακριβώς, κάτι βλακίες ας πούμε, οι οποίες δείχνουν απλώς μια απειρία. Δείχνουν πράγματα, διψάει κόσμο να κατέβει κάτω, που δεν έχει ξαναπάει ποτέ και δεν το καταλαβαίνουν. Είναι ζώα όρθια και μας δουλεύουν στα μούτρα μας μέσα και δεν καταλαβαίνουν ότι θα πάει κόσμος, δεν έχει ξαναπάει ποτέ σε διαδήλωση. Γιατί αυτό έχει πονέσει όλο τον κόσμο. Παιδί μου, θα έρθουν από επαρχία, μου έχουν πει εμένα, θα έρθουν από επαρχία για να έρθουν στην Αθήνα που είναι μεγαλύτεροι. Ναι, αλλά σου λέω. Άνθρωποι δεξιοί τώρα μου το έχουν πει, έτσι. Όχι, δεν έχουν πάει απλά. Βγάζανε φλίκτενες σε άλλες. Μα σου λέω, δείχνει μια απειρία απίστευτη. Δεν έχουν ξαναπάει ποτέ. Κάτι ερωτήσει, ξέρω εγώ τι να φοράμε. Έτσι. Λοιπόν, τώρα είμαι σε καράβι, είμαι στην Ιταλία. Την προηγούμενη φορά ήμουν στο Ηράκλειο 26 του μήνα. Αυτή η συγκέντρωση που είδα στο Ηράκλειο στην Κρήτη δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Ήταν γεμάτη όλη η πλατεία Ελευθερίας, ήταν γεμάτη όλη η δικαιοσύνη, όλη η Δεδάλου. Κεντρική δρόμη του Ηρακλείου ήταν όλη γεμάτη. Και δεν το καταλαβαίνουν, δεν βλέπουν την τύφλα του. Αυτό είναι και καλό. Γιατί δεν ξέρουν από πού θα του έρθει. Δεν νομίζω ότι δεν το καταλαβαίνουν. Νομίζω ότι προσπαθούν να κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν. Καλά, το σκατό έχει πάει στην κάλτσα, το ξέρουμε. Το έχουμε καταλάβει οι προηγούμενοι. Άλλο αυτό. Ακριβώς. Το ότι έχουν βγάλει του καραγκιόζδε του γελίου όλη την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή τη βδομάδα να υπερασπίζονται τα υπεράσπιστα είναι άλλο θέμα. Δηλαδή και στο σπίτι έχει πινακίδα, προσοχή σκύλο. Πάει να πει ότι δεν φοβάσαι μέσα. Επειδή φοβάσαι, έχει το σκύλο. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Βλέπεις ότι φοβούνται τη μία μέρα απεργίας. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ η απεργία στη διάρκεια όσο στη συμμετοχή. Αυτό φοβούνται. Τη συμμετοχή του κόσμου φοβούνται. Έλα. Έλα. Αλέξανδρος από Ισλανδία, φίλε. Σε ακούω πολλά χρόνια. Χαίρομαι για ό,τι κάνετε. Είμαι λίγο αρκωμένος. Θέλω να σου πω ότι μαζευόμαστε στο Ακουρέιρι. Όλοι οι Έλληνες που είμαστε στο βορρά της Ισλανδίας. Για να διαδηλώσουμε μεθαύριο. 5:30 ώρα. Γεια χαρά. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπεις, να σου διαβάσω ένα μήνυμα που σας στέλνει η αδελφή μου, η οποία δυστυχώς εργάζεται και δεν μπορεί. Λοιπόν, επειδή γίνεται συστηματική προσπάθεια να παρουσιαστεί η απεργιακή συγκέντρωση της Παρασκευής ως μια συναισθηματική διαμαρτυρία του κόσμου που θέλει απλά να δικαιωθούν οι συγγενείς των θυμάτων και να αποδοθεί δικαιοσύνη, έτσι γενικά και αόριστα, χωρίς πολιτικά χαρακτηριστικά, θέλω να πω ότι πολλοί από εμάς που θα απεργήσουμε κινδυνεύουμε να χάσουμε τις δουλειές μας και κάποιοι έχουν ήδη απολυθεί. Πρόκειται για μια κορυφαία πολιτική πράξη για σύγκρουση μεταξύ εργαζομένων και μεγάλων πολυεθνικών όπως η Hellenic Train που δεν υπολογίζουν τις ζωές μας προκειμένου να κερδοφορήσουν στον υπέρτατο βαθμό. Αυτό άλλωστε είναι και το βασικό σύνθημα. Τα κέρδη τους πάνω από τις ζωές μας. Το έγκλημα των Ντεμπών έχει ταρακουνήσει στη θέμελα πολλές συνειδήσεις και πέρα από την αμέριστη υποστήριξή μας στις οικογένειες των θυμάτων, την Παρασκευή θα μετρηθούμε με τον πόη μας. Είναι ένα μεγάλο αισιχτήρ από όλους αυτούς που μας ποδοπατούν, μας ληστεύουν, μας κλέβουν τις ζωές. Και ναι, ακόμα κι αν μας μποδίζουν να βαδίζουμε, εμείς δεν σταματάμε. Ναι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας δίνετε το βήμα να μιλήσουμε. Την Παρασκευή να είμαστε όλοι κάτω, έξω, να μην ξαναμπούμε ποτέ μέσα. Ένα παλικαράκι 21 χρονών μου είπε ότι για ό,τι του συμβαίνει φταίει η γενιά η δική μας που ξαναφέραμε και επιστρέψαμε τη νέα χούντα μορφωμένης αλληλείας. Του ζητάω συγγνώμη. Πραγματικά ζητάω σε όλα αυτά τα παιδιά συγγνώμη. Και φταίμε. Και σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Τσολιά μου. Γεια σου. κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά. Έχω πολύ καιρό να ακούσω την εκπομπή σας. Δεν προλαβαίνω και στην κονσέρβα λίγο χάνομαι. Απλά ήθελα να πω κάτι. Το παιδί μου είναι 5 χρονών. Δεν ξέρω αν την Παρασκευή θα απεργήσει η δασκάλα του, αλλά στο σχολείο το παιδάκι μου δεν θα πάει. Με ρώτησε γιατί και του είπα ότι έχει γίνει κάτι κακό. Ότι κάτι κακό έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση και γι' αυτό πρέπει να βγούμε και να διαμαρτυρηθούμε όλοι για να προσπαθήσουμε να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Και το παιδάκι με ρώτησε, αφού έχει κάνει κάτι κακό, δεν θα πάει η μαμά η αστυνομία να την πιάσει? Τι να του εξηγήσει τώρα του 5χρονου? Ναι, ήρθε λίγο σε δύσκολη θέση. Αλήθεια, αγαπητέ. Όσα μαθαίνετε 5 χρόνια πρέπει τώρα να το πει ανάποδα. Έλατε. Σας αποστολή. Yeah. Τι κάνεις? Καλά. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι με το σοβαρό αυτό έγκλημα τώρα το οποίο είναι στο προσκήνιο των ΜΜΕ, περνάμε κάτι πολύ, όχι αγαβαβά θα έλεγα, γιατί αυτό το θέμα δεν είναι κάτι το οποίο παίζουμε. Είναι ένα σοβαρό έγκλημα. Η άνοδος της άκρα δεξιάς, αποστολή. Οι Γερμανοί βγάλανε πρώτο δεύτερο κόμμα στο κοινοβούλιο τους ακροδεξιούς. Αυτοδυναμία δηλαδή, μιας έχουν τις ίδιες κυβερνήσεις. Πλέον έχουν βάλει ένα νομοσχέδιο για να ανακαινήσουν και να πάνε καλύτερα τα πυρηνικά τους καταφύγια. Προφανώς και αυτό το θέμα με τα Τέμπη θα πρέπει να είναι πρώτο και δέκατο και εκατοστό θέμα στα ΜΜΕ. Να πρέπει λίγο να σκεφτούμε και αυτό. Για ένα το σάκρα δεξιάς πλέον γίνεται και γίνεται πολύ σοβαρά. Ναι, δεν πέφτουν από τα σύννεφα βέβαια, όλο κάτι τέτοιο βγάζανε, αλλά ναι, οκ. Okay. Ναι, παιδί της Μέρκελ είναι αυτός, δεν πάμε μακριά πολύ. Ναι, και εδώ τα κανάλια τους κάθε μέρα παίζουν αυτά τα σκυλιά, τα ακροδεξιά, τα οποία στείνουν στα μούτρα κυριολεκτικά τις οικογένειες των παιδιών που δίκανε σε αυτό το μοιραίο ατύχημα, δυστύχημα, έγκλημα που έγινε. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Διάβαζα σε μια στο διαδίκτυο ότι οι εργοδότες έχουν ξεσαλώσει και απειλούν και εκβιάζουν εργαζόμενους να μην συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις της Παρασκευής για την απεργία. Παλιό είναι αυτό. Τι καινούριο είναι? Αυτό γίνεται σε κάθε. Συγκεκριμένα σε μια γνωστή εταιρεία μεγάλη κατεψυγμένων αλλιευμάτων, δεν αναφέρω το όνομά της, θα το καταλάβουν οι ακροατές. Εργαζόμενοι που δούλεψε ότι θα απεργήσει την απέλυσαν. Απίστευτο. Πήγαν κάποιοι άλλοι συνδικαλιστές να συμπαρασταθούν στην εργαζόμενοι που απέλυσαν και κάλεσαν την αστυνομία και τους συνέλαβαν. Καλά πάει. Καλό λοιπόν τους ακροατές να βρουν ποια είναι αυτή η εταιρεία και να σαμποτάρουν τα προϊόντα του τώρα τη 400. Να μην αγοράσει κανείς τίποτα. Καλυμάνης απέλησε εργατριά, το διάβασες? Κάτι διάβασα, ναι. Όχι, εγώ διαβάζω τώρα την ανακοίνωση του Κουκουέ Αχαΐας που ανακοίνωσε, να, μπροστά μου είναι, απέλησε την εργατριά, διά δύναμη, δύναμη, στα χέρια μας είναι. Έλα, δεύτερα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ μετανάστευα από το Βερολίνο είμαι. Τι δεν υπάρχει, δεν μπορούσα να πιάσω γραμμή με τίποτα χθε, με τίποτα πραγματικά. Ήταν δηλαδή τέτοιο ποδαρικό, τι να πω. Χθε βασικά παραιτήθηκα από τη δουλειά μου. Γιατί? Και ζήτησα άδεια για 28 για να πάμε εδώ πέρα στο Βερολίνο να κάνουμε τη συγκέντρωση για τα Τέμπη. Για το έγκλημα το Τεμπών, να το λέμε σωστά όπω πρέπει. Και μου είπε όχι. Και του λέω όταν έχω εγώ ρεπό και εσύ μου ζητά να βγω στο ρεπό μου, να στέκω μπλε. Τώρα που σου ζητάω εγώ αυτό δεν μου το δίνει. Μετά από ένα τέρτο με παίρνει τηλέφωνο γιατί σου παρέτηση, με mail, όλα κομπλέ, με το που έστειλα παρέτηση. Αυτόν πήγα κατευθείαν σε άλλη εταιρεία πια σε δουλειά. Αυτό είναι το μόνο εύκολο εδώ πέρα. Δεν θα σου μιλάω, μέσα σε ένα χρόνο είναι ο πέμπτος που αλλάζω. Εργοδότης. Αν θες το πιστεύεις. 5 εργοδότης έχω αλλάξει. Την Κυριακή εννοείται ρίξαμε κουκουέ. Ευτυχώς στο Βερολίνο, ευτυχώς επικρατεί ακόμα. Έχει κουκουέ στο Βερολίνο. Έχει ανέβει για τα καλά η αριστερά στο Βερολίνο. Αυτό είναι καλό, ναι. Ωραία. Ένα πολύ, πάρα πολύ σοβαρό θέμα για τη συγκέντρωση που θα γίνει στην Ελλάδα. Όπου βρουν αυτά τα καριόλια που πάνε να μπουν του μπαχαλάκιδε. Τέλο πάντων το παρακράτο να σου πω. Οι ασφαλίτες, οι σαύρες της κυβέρνησης, και τα ασφαλίτες, τους, ναι. Πώς ναι, οι ασφαλίτες που έρχονται και μπαίνουν μέσα στο πλήθος και διαλύουν όλες τις ελληνικές διαδηλώσεις. Όπου τους βρουν ξεβράκωμα, βίντεο, live, εκείνη τη στιγμή, φωτογραφία, ταυτότητα, τα πάντα ξεβράκωμα, παιδιά. Αλλιώς δεν γίνεται. Θα βγούμε και εδώ εμείς, έξω από την ελληνική πρεσβεία, 28 του μηνός, 6 το απόγευμα. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχω πολύ καιρό να πάρω, αλλά δεν πειράζει. Ήθελα να σου πω ότι εννοείται ότι θα είμαστε όλοι την Παρασκευή στις πλατείες μας. Καλέ, με τόσο Άδωνη και Βορύδη, εννοείται. Τον περισσότερο κόσμο στο δρόμο, ο Άδωνης και Βορύδης έχει φέρει. Εννοείται, το καταλαβαίνω, προφανώς. Μόνο αυτοί θα λείπουν τελικά. Και τώρα που είπε την κακιά λέξη, το Άδωνη, εγώ όταν λέω σπίτι με πόδια, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Το Άδωνη είπε λοιπόν ότι. Δεν υπάρχει απόδειξη ότι αν υπήρχε τηλεδιοίκηση δεν θα γινόταν το έγκλημα. Δεν είπε έγκλημα, είπε το ατύχημα που ξέρει πολύ καλά ότι δεν είναι αυτή η λέξη. Αλλά εντάξει, προσέχει κιόλα. Βέβαια, εννοείται. Αλλά να του πούνε κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι, ότι είναι αποδεδειγμένο ότι αν υπήρχε τηλεδιοίκηση δεν θα γινόταν αυτή η παπαριά. Να μην μας λέει μαλακίες μπροστά στα μούτρα μας και να νομίζω ότι τις κάφτουμε. Έτσι. Α, δεν τη σκάφτεται. Όχι επειδή ήταν σε ένα φιλικό του κανάλι. Μην το λέτε έτσι, δεν είναι σωστό. Θα λέτε σε ασφαλές δημοσιογραφικό περιβάλλον. Είναι πιο sick. Όχι, όχι. Εμένα δεν μου αρέσουν τα sick. Είστε βλάχα. Προσπαθώ να σα ξεβλαχέψω και δεν καταλαβαίνετε. Να σου πω, εγώ στο χωριό μου δεν είχα sick. Οπότε. Δεν είχατε ασφαλή δημοσιογραφικά περιβάλλοντα. Όχι, όχι, όχι. Κρίμα. Δεν είχαμε. Στο χωριό μου είχαμε φιλικά κανάλια. Τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να το πούμε με άλλο όνομα. Αυτό είναι. Φιλικό του κανάλι. Δικό του κανάλι.